จนเงินไม่จนใจที่วัดประตงจังหวัดสระแก้วมีผู้คนมาทำบุญมากมายถามคนแจกว่าหลวงตามาจริงเหรอถ้ามาจริงเขาก็มางานจริงเหมือนกันเพราะมีความเลื่อมใสพระหลวงตามากต้นผ้าป่าที่แจกออกไปกลับมาเกือบหมดไม่มีใครทิ้งต้นเลยจนต้องใช้รถหลายคันขนต้นกลับไปทำงานต่อที่จันทบุรีประชาชนมีศรัทธาต่อพ่อแม่ครูอาจารย์มากถึงแม้ไม่ได้ทำบุญก็ขอให้ได้เห็นหลวงตาผู้คนจึงพากันมาแน่นวัดมีคนถามว่าไม่มีเงินทำบุญไปได้ไหมต้องตอบว่าไปได้เลยไม่มีปัญหามีโรงทานเลี้ยงอาหารทั้งคาวหวานให้พากันมาพอถึงวันก็มาพร้อมต้นผ้าป่าและแบงก์เก่าๆเพียงใบเดียวน่าสงสารมากแต่ก็โมทนามากในเรื่องของใจที่มีศรัทธาต่อพุทธศาสนาและพระดีๆที่หาได้ยากยิ่งอย่างพระหลวงตาคนจนอยากกราบพระหลวงตามากแต่ไม่กล้ามาเพราะไม่มีเงินถวายถึงกระนั้นพระหลวงตาก็ยังไปเมตตาตรงข้ามกับคนรวยที่ไร้น้ำใจและไม่ทำบุญสายบุญมีเพียงบาทหนึ่งก็ทำบุญได้แต่ถ้าไม่ใช่แม้บาทเดียวก็ไม่ให้กระเด็นคนแจกเองขณะแจกไปน้ำตาร่วงไปเพราะเห็นใจในความยากจนของผู้คนแต่พอถึงวันงานก็มีคนไปมากมายเห็นแล้วก็ซาบซึ้งที่ทุกคนไปด้วยใจทำเอาคนทำงานรู้สึกซาบซึ้งกับชาวบ้านที่แม้เป็นคนจนเงินแต่ก็ไม่ได้จนใจไม่ย่อท้อต่ออุปสรรควัดหลวงพ่อเมงรายจังหวัดเชียงรายเมื่อไปถึงมีอุปสรรคมากพอสมควรมีที่พักสบายแต่ขาดอาหารต้องควักกระเป๋าตัวเองตลอดแต่ก็ไม่ย่อท้อตั้งหน้าตั้งตาทำงานถวายพระหลวงตาให้ลุล่วงอย่างเดียวงานนี้ป้าท้วนถูกส่งให้ไปตอกผ้าใบสำหรับติดป้ายทั่วเชียงรายถึง40ผืนซึ่งป้าท้วนก็ทำเสร็จภายในเวลาเพียง2วันแล้วก็ออกช่วยเขาแจกต้นวันแรกแจกต้นไม่ได้เลยวันที่2ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างพอวันที่3แจกได้มากขึ้นแต่ไม่หมดพอวันที่4แจกได้ทุกบ้านเลยและแจกได้หมดพอถึงวันงานผู้คนพากันมาทำบุญมืดฟ้ามัวดินได้เงินเป็นล้านประสบความสำเร็จอย่างน่าภูมิใจป้าท้วนคิดว่าเทวดาช่วยมากเลยงานเนี้ยเพราะคนพื้นที่อยากกราบพระหลวงตามากพากันมาเยอะแยะที่รู้เนี่ยรู้จากการแจกต้นและคำถามต่างๆของประชาชนพอรู้ว่าหลวงตามาแน่ก็ยินดีจะช่วยชาติร่วมกับหลวงตาทั้งสิ้นเด็กนำบุญที่ประทับใจอีกที่คือโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตอ่อนนุชกรุงเทพที่นี่นับว่าฝืดมากผู้คนมารับต้นพระป่ากันน้อยมากได้แต่แจกใบปลิวบอกวันเวลาที่พระหลวงตาจะไปเทศงานนี้มีสิ่งที่สะดุดใจป้าท้วนก็คือได้พบเด็กมากมายจึงเกิดความคิดจะชักชวนเด็กมารับของที่ระลึกโดยให้ไปบอกกันปากต่อปากให้ชวนกันมารับประทานอาหารฟังเทศและรับของที่ระลึกกลับบ้านซึ่งจะแจกให้กับเด็กโดยเฉพาะพอถึงวันงานป้าทวนติดธุระอยู่ต่างจังหวัดกลับเข้ามาไม่ทันแต่หัวใจห่วงงานจนบอกไม่ถูกจึงอธิษฐานขอให้เทวดาช่วยไปตามเด็กๆมารับของที่ระลึกกันให้เด็กๆชวนพ่อแม่มาฟังเทศพระหลวงตาด้วยให้กวาดออกมาให้หมดทุกบ้านเลยนะกว่าป้าท้วนจะเดินทางมาถึงกรุงเทพก็ราวๆเกือบ6โมงเย็นงานเลิกแล้วแต่มีคนเล่าให้ฟังว่าแจกต้นผ้าป่าเก่งมากได้ต้นกลับคืนมาเกือบหมดแต่มีเด็กๆที่ไหนไม่รู้มากันเต็มไปหมดจนพระหลวงตาต้องเทศเตือนให้พ่อแม่จุงลูกหลานกลับบ้านให้ดีอย่าให้หลงกันของที่ระลึกที่เตรียมไว้แจกเด็กคือล็อกเก็ตพระหลวงตาปกติแจกไม่เคยหมดแต่คราวเนี้ยแจกหมดไม่มีเหลือไม่น่าเชื่อเลยว่าเทวดาจะพาเด็กๆมาเต็มงานจริงๆอย่างที่ป้าท้วนขอเอาไว้ นี่คือป้าทวนป้าทวนเป็นผู้ที่อยู่ในศีลถือศีล8บั้นปลายของชีวิตอุทิศให้กับงานบุญคือถือศีลปฏิบัติธรรมกับพระหลวงตาไม่ว่าเป็นงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระหลวงตาจะต้องทำด้วยความเต็มใจโดยไม่รั้งรอทุ่มทั้งตัวกายและใจเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักทำบุญร่วมกับพระหลวงตาการทำงานของป้าท้วนมีทั้งสุขและทุกข์สลับกันไปแต่ไม่เคยหมดกำลังใจเร่งทำงานเพื่อเผื่อแผ่บุญไปตามที่ต่างๆได้รับการตอบรับต่างกันแต่ละแห่งแต่ละบ้านไม่ว่าจะได้รับผลมาอย่างไรไม่ใช่ปัญหาสำหรับป้าท้วนป้าท้วนเป็นคนที่ไม่เคยหยุดเสียน้ำตามาก็เยอะจากบ้านคนรวยระดับเศรษฐีที่ป้าท้วนคิดว่าคนเหล่านั้นคงจะอยากทำบุญใหญ่แต่ก็ต้องผิดหวังป้าท้วนโดนน้ำร้อนสาดเข้าทั้งตัวด้วยการกลด่าจากบ้านที่เป็นเศรษฐีกลับมาได้น้ำใจสายเย็นจากบ้านติดกันที่มีฐานะต่างกันจนไม่สามารถเทียบกันได้ซึ่งมีความเต็มใจรับต้นพระป่าพร้อมทั้งให้กำลังใจอย่างมากด้วยคำพูดที่เหมือนน้ำทิพย์จากสวรรค์ที่เย็นชุ่มใจว่าอยากทำบุญกับพระหลวงตามานานแล้วเท่านี้ป้าท้วนก็มีแรงเดินต่อไปโดยมีพระหลวงตาเป็นธงชัยและเป้าหมายเพื่อฝากผลงานถวายไว้กับพระพุทธศาสนาสืบต่อไปป้าท้วนเป็นตัวอย่างของผู้บุกเบิกงานของพระหลวงตาเป็นคนเด็ดเดี่ยวจริงจังทุกงานจะต้องมีป้าท้วนเข้ามาร่วมด้วยไม่ว่าจะยื่นหนังสือประท้วงทุกครั้งแจ้งความทุกแห่งลงชื่อสนับสนุนทุกคนงานบุญทุกงานของวัดป้าท้วนไม่เคยเกี่ยงแม้ว่าป้าท้วนจะเป็นผู้ทรงศีลถือศีล8ถวายให้กับพระหลวงตาเพื่อความหลุดพ้นของป้าท้วนเองป้าท้วนไม่ได้ร่ำรวยในทรัพย์สินแต่ป้าท้วนร่ำรวยอริยทรัพย์ร่ำรวยน้ำใจและแรงบุญป้าท้วนสรุปให้ฟังว่าพระหลวงตาท่านมีเมตตากับลูกศิษย์เสมอไม่ว่าลูกศิษย์จะทำอะไรถ้าทำผิดก็จะสอนทำถูกก็จะให้รางวัลป้าท้วนสังเกตมาตลอดเวลาที่เข้ามาเป็นลูกศิษย์ของท่านและจะเป็นต่อไปตลอดกาลและอยากให้คำแนะนำกับผู้เข้ามาทำงานถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกคนด้วยว่าต้องตั้งใจทำงานด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ต้องตั้งใจทำงานอย่างจริงจังรอบคอบและระมัดระวังให้มากเพราะการทำงานถวายพระอรหันต์ไม่ใช่ของทำกันง่ายๆแล้วหลังจากนั้นความสำเร็จทุกอย่างจะตามมาเองทั้งจากฟากฟ้าและบนดินโดยผู้ลงมือทำจะจดจำและปลาบลื้มไปกับบุญอันเป็นมหากุศลที่ได้ทำให้ชาติและพระศาสนาไปตลอดชีวิตเลยทีเดียวบทความโดยคุณออสเสียงอ่านโดยโจโฉอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูเรื่องกันคือการประทังของเธอในคิดในใจอาจคอยส่งผลหรือร้ายอาจลึกลับแต่มั่นคงกับการส่งผลของกันคือทำอะไรดีหรือร้ายคนมันคือกันแม้ดวงและดาวจะไม่พราวแสงแม้วันนี้จะอ่อนแรงด้วยทำดีมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปแต่ยังทำดี